إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislam Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea misimu mingi ya khairi misimu ambayo mu'min anatakiwa azidishe imani yake kwa kufanya ibadat na mwenye maasiya al-aasi anatakiwa atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwacha maasiya yake ndugu zangu waislam Mtu mwema ni yule ambaye anachukua nafasi ya misimu hii kufanya mambo ya khairat kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na kufanya ibada tofauti tofauti ama mtu muovu ni yule ambaye anainyima nafsi yake na khairi hizi za misimu hii ya khairi aliyotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala na kusudia msimu wa khairi mwezi huu wa Muharram unaotukabili baada ya siku mbili tatu ndugu zangu waislamu tunakabiliwa na msimu mwingine wa khairi ambao ni mwezi mtukufu wa Muharram mwezi huu wa Muharram ni moja katika miezi mitukufu aliyoikusudia Allah subhanahu wa ta'ala katika aya suratu tauba alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين Allah anasema katika tafsiri ya aya hii hakika idadi ya miezi inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah hakika idadi ya miezi kwa Allah ni miezi 12 katika kitabu cha Allah katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu minha arba'atun hurum kuna miezi minne mitukufu fala tadhlimu fihinna anfusakum msizidhulumu nafsi zenu kwa kufanya maasiya katika miezi hiyo al-aya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akabainisha hiyo miezi minne mitukufu fa fil bukhari an abi bakra radhiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان متوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض زاما زمزنقك كما كويدا ياك سيكو ألبو يومب الله مينغونا أرض السنة 12 شهرا mwaka ni miezi 12 minha arba'atun hurum katika miezi hiyo kuna miezi minne mitukufu thalathun mutawaliyat miezi mitatu iko mfululizo dhulqa'da na dhulhijja na almuharram na rajabu mudhar alladhi baina jumada wa sha'ban hii ni miezi mitukufu ndugu zangu wa islam wanasema baadhi ya maulama mwezi huu wa Muharram ndio mwezi bora kuliko miezi hiyo mitukufu mitatu hadha shahru almuharram mwezi huu wa Muharram unaotukabili mwezi huu ni bora zaidi kuliko miezi hiyo mitatu mingine kuliko dhulqaada na kuliko dhulhijja na kuliko rajab yakulu alhasan albasri rahimahullah إن الله افتتح السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام فليس شهر في السنة أعظم عند الله من المحرم الحسن البصري أنا سيما الله سبحانه وتعالى أموانزا موكا وكإسلام ومزي متكوف محرم Muharram ndio mwezi wa mwanzo katika kalenda ya Kiislamu. Kwa hiyo Allah ameuanza mwaka kwa mwezi mtukufu. Inna Allah aftataha sana bishahrin haram wa khatamaha bishahrin haram. Akaumalizia mwaka kwa mwezi mtukufu huu wa Dhulhijja. Falaisa shahrun fi sana ba'da shahri Ramadhan أعظم عند الله من المحرم hakuna mwezi wowote katika mwaka baada ya mwezi wa Ramadhani ambao ni mtukufu kwa Allah kuliko mwezi huu wa Muharram falaysa shahrun fi sana ba'da shahr Ramadhan a'zama 'inda Allah min al-Muharram kwa hiyo mwezi wa Muharram ni katika miezi mitukufu na ndio mwezi mtukufu zaidi kuliko miezi mingine hiyo mitukufu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa utukufu wa mwezi huu raghaba siyam amependekesha saum katika mwezi huu wa Muharram amependekesha watu wafunge siku nyingi za Muharram kiasi cha mtu cha uwezo wake afunge saumu za sunna katika mwezi huu wa Muharram kwa sababu ya utukufu wake fi sahihi muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل متوم صلى الله عليه وسلم أكثبت شهيله أنا سمع بورا يا صوم بعد يا موزي ورمضان نصوم يا موزي هو محرم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم بورا يا صوم بعد يا صوم يا رمضان ni mwezi wa Allah muharram ameuita mwezi wa Allah pamoja na kwamba mwezi yote ni ya Allah lakini kwa utukufu wa mwezi huu adhafa huu ila Allah شهر الله المحرم kwa sababu ya kutukuza mwezi huu wa afdalu salati ba'da al-fariḍa salatu al-layl bora ya sala baada ya sala za faradhi ni sala ya usiku mtu kuamka usiku akawacha kitanda chake, akawacha starehe zake, akatawadha na kusali sala ya usiku lillah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sala hii ina thawabu zaidi kuliko sala za sunna nyingine. Wa afdalu salati ba'da al-faridha salatu al-layl. وفي صحيح الترغيب عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إن أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. ثم ينسيما بورا يصالة baada ya sala za faradhi ni sala inayosaliwa usiku, sala inayosaliwa usiku baada ya isha, sala ya usiku ni sala bora, ina thawabu nyingi kuliko sala za sunna nyingine. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu watu wema kwa sala hii ya usiku, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tamaa wa mimma razaqnahum yunfiqun, mbavu zao zinakaa mbali na vitanda, tatajafa junubuhum anil madaji, mbavu zao zinakaa mbali na vitanda usiku, yad'una rabbahum khawfan wa tamaa, wanamwabudu mula wao hali ya kuogopa adhabu yake na hali ya kutarajia rehma yake. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, katika baadhi ya tulivyowapa wanavitoa kwa ajili ya Allah. Aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu waja wake wema wanaosali sala za usiku qiyamul layl. Al-Imamu al-Qurtubi rahimahullah akielezea utukufu wa siyamu hii ya Muharram qal innama kana siyamul Muharram afdala inda Allah min ajli annahu awwalu sanati al-mustanafa. Anasema imekuwa saumu ya Muharram ni bora kwa Allah kuliko saumu nyingine za sunna kwa sababu ndiyo mwanzo wa mwaka mpya. Min ajli annahu awwalu sanati al-mustanafa, ndiyo mwanzo wa mwaka mpya. Fakana istiftahuha bisawm alladhi huwa afdalul a'mal, ikawa kuanza mwaka ni kwa saum ambayo ni amali bora zaidi, siyam, amali ya siyam. Sote tunajua thawabu za siyam kwamba ni nyingi, hakuna anayejua thawabu za siyam. Asawmu li wa ana ajzibi, alhadithu al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala akielezea ibada yake ya saumu. Asawmu li wa ana ajzibi, saumu ni yangu, mimi ndiye ninayelipa kwa ibada hii ya saumu. Ibada nyingine zote watu wanazijua malipo yake, alhasana bihashri amthaliha, jema moja kwa kumi mfano wake mtu anaandikiwa, illa saum, isipokuwa saum, fa innahu li wa ana ajzibi. Ibada ya siyam katika mwezi huu mtukufu wa Muharram ni bora ya siyam kuliko saumu nyingine za sunna. Allahu a'lam. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دوكو زانغو إسلام إبادة زا سنة ني إبادة أمبازو زينا فايدة نينجي كويتو. إبادة زا سنة ني إبادة زينا فضائل na fawaid nyingi. Katika faida hizo za ibada yoyote ya sunna ni kwamba ibada hii mtu anakuwa karibu sana na Allah. Mtu anaposali sala ya sunna, anapofunga saumu ya sunna, anapofanya ibada yoyote ya sunna, anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anampenda mja wake huyo anayejikurubisha kwa ibada hizi za sunna. Fi al-Bukhari an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله سبحانه وتعالى katika hadithi hii al-Qudsi anasema man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb, mwenye kunifanyia uadui wali wangu mpenzi wangu huyu namtangazia vita. Man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb, anayemfanyia uadui wali wangu mpenzi wangu huyu namtangazia vita kwamba nitampiga vita. Mawalii wa Allah wanajulikana, mawalii wa Allah wanajulikana, mitume wake sallallahu wa sallam alayhim, maulama ni mawalii wa Allah, almu'minuna salihun ni mawalii wa Allah, adduatu ila Allah alulama wadduatu ila Allah ni mawalii wa Allah, wapenzi wa Allah. Maulama ni mawarithi wa mitume, maulama ni katika mawarithi wa mitume, Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda. Kadhalika duatu ila Allah ni mawarithi wa maulama, Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda. Waumin salihun, wao ni mawalii wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea mawalii ni kina nani, qala Allah ta'ala inna awliya Allah لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولو نؤمن الله نوكوا نواجه الله هوا نجي موالي وبنزي الله سبحانه وتعالى. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كيش أنا سمع الله سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Hakujikurubisha kwangu mja wangu yoyote kwa jambo lolote ambalo ninalipenda sana kuliko jambo nililomlazimisha ibada za faradhi. Wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi. Thumma qala Allah ta'ala wala yazalu 'abdi يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Allah subhanahu wa ta'ala akiwelezea wale wanaojikurubisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo ya kwa ibada za sunna. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, hajikurubishi mja wangu kwa mambo ya sunna isipokuwa baadaye ninampenda. Nikisha mpenda anakuwa ni masikio yangu anosikilia, anakuwa ni macho yangu anaonea, anakuwa ni mkono wangu unaokamatia, anakuwa ni mguu wangu unaotembelea. Hasikii isipokuwa jambo la haki, haoni isipokuwa mambo ya haki, hashiki isipokuwa kitu cha haki, haendi isipokuwa katika mambo ya haki. Wala insaalani la u'tiyanna, na akiniomba nitampa. Wala inistaadhani la u'idhanna, akitaka hifadha kwa jambo lolote nitamuhifadhi. Ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Moja katika faida na fadhail za ibada za sunna. Faida nyingine, ibada yoyote ya sunna inakamilisha upungufu uliotokea katika ibada ya faradhi. Ibada ya sunna, sala ya sunna baadia inakamilisha upungufu uliotokea katika sala ya faradhi. Saumu ya sunna inakamilisha upungufu uliotokea katika saumu ya faradhi. Wa hakadha qis, kila ibada ya sunna katika faida zake inakamilisha upungufu. Ibada zetu zina mapungufu mengi, iwe ni saumu, iwe ni sala, iwe ni haji, zina mapungufu mengi ibada zetu. Kwa tunafanya ibada za sunna kwa sababu ziunge na zikamilishe upungufu huo. Rawi al-Imamu At-Tirmidhi wa Abu Daud wa An-Nasa'i min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu min yawm al-qiyama min 'amalihi as-salah. Jambo la kwanza atakalohesabiwa mtu siku ya kiyama ni sala. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyama min 'amalihi as-salah. Sala ndio jambo la kwanza atakalohesabiwa mtu siku ya kiyama. Fa in salahat aflaha wa anjah wa in fasadat khaba wa khasir. Sala ikiwa sawa sawa huyu amefaulu, lakini sala ikiwa kombo, sala ikiwa nusu nusu, huyu amepata hasara. Fa in intaqasa min faridatihi shay, mtume anaendelea, fa in intaqasa min faridatihi shay, kikipungua katika jambo lake la faradhi kitu, qala Allahu azza wa jalla undhuru hal li 'abdi min tatawwu, muangalieni mja wangu, je ana ibada ya sunna? Muangalieni mja wangu, je ana ibada ya sunna? Yukammilu bihi faridatahu, ili yakamilishie faradhi yake. Hii ni faida kubwa ya hii sunna inayoswaliwa au sunna inayofungwa, ibada yoyote inakamilisha faradhi. Alhadith sahahu Sheikh Al-Albani fi sahihi At-Targhib. Katika faida nyingine za ibada za sunna, ittiba'u an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, faida kubwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam. Wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, alilokuleteeni mtume likamateni mlifanye, alilokatazeni liwacheni. Sunna amezileta mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, siamu za sunna, sala za sunna ni yeye aliyetufundisha na kutuhimiza kwa ajili ya maslahi yetu. Kwa katika faida za sunna ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na tujue kwamba sunna ndiyo Uislamu. As-sunnatu hiya al-islam wal-islamu huwa sunna wala yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar kama qala al-Barbahari rahimahullah. Kwa tutekelezeni sunna pia kwa ajili ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na kwa ajili ya kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. نسأل مولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة آخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.